40 اور کے حصے میں جائے گی بت شکنی کسی اور کے حصے حصے میں آئے گی, ولایت کسی اور کے حصے میں آئے گی. اسی لیے سرکار دوالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے قدموں پر سرکار مولائے کائنات کو چڑھایا اور دنیا کو بتایا کہ مصطفیٰ کو کندھے پر چڑھانے کے لیے تو ہر ایک تیار رہتا. کب عمر فاروق منع کریں گے, کب عثمان ذوالنورین منع کریں گے کہ سرکار ہمارے کندھے پر رہا ہے, مگر علی صحابی صحابی ہوتا ہے, گھر والا گھر والا ہوتا ہے. وہ لوگ جو اپنے کندھے پر مجھے چڑھاتے وہ صحابی ہے, اور جنہیں میں اپنے کندھے پر چڑھاتا ہوں وہ میرے گھر والے ہوا کرتے ہیں. اسی لیے کبھی حضور کے کندھے پر علی نظر آتے ہیں تو کبھی حضور کے کندھے پر حسن اور حسین نظر آتے ہیں. یہ انفرادی شان اہل بیت اطہار پتا کی گئی ہے کہ میں کسی کے کندھے پر چڑھوں ماجرا الگ ہوتا ہے, لیکن میرے کندھوں پر چڑھنا. اور سنیے بات آ گئی تو سناتا چلوں, سرکار مولا کائنات چڑھے, حضور نے نیچے سے پوچھا تھا علی کیا دیکھتا ہے, اس کے قلبوں میں جبریل ہو اس کے کندھے کا مقام کیا ہوگا. حضرت علی سے پوچھا حضور نے علی کیا دیکھتا ہے, سرکار علی نے کہا عرش اعظم کے حجاب اسود سے اوپر نظر. سرکار مولا کائنات بہرحال بت کو توڑا گیا, اتار دیے گئے, جب اترے تو زمین پر کود گئے, حضور کے کندھے سے زمین پہ کودے اور ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور مسکرانے لگے. جب مسکرانے لگے تو حضور نے پوچھا علی مسکرانے کا سبب کیا ہے, کہ حضور بات سمجھ نہیں آتی اتنی اونچائی سے گرا پھر بھی چوٹ نہیں لگی, بات سمجھ نہیں آتی کہ اتنے اوپر تھا وہاں سے گرا پھر بھی چوٹ نہیں لگی. سرکار کا تاریخی جملہ, حضور فرماتے علی چوٹ لگنی کیسے سکتی ہے جب تجھے چلانے والا محمد تھا اور اتارنے والا جبریل, تجھے چوٹ کیسے لگ سکتی ہے کہ جب تجھے چڑھایا محمد نے تھا اتارا عزت سے جبریل نے تھا, تجھے کیسے چوٹ لگ سکتی ہے. بہرحال بات یہ چل رہی تھی, سرکار تو عالم کو اپنی ران مبارک پر صحبا کے مقام میں مولا کائنات نے آرام کروایا. ارے جب غازی گھوڑے پر سوار ہو جائے تو گھوڑے کا مقام بے مثال ہو جاتا ہے, تو سیدہ آمینہ کو کافرہ کہنے والوں سے پوچھو کس کہاں کہاں جاؤ گے, اس کی گود میں تو محمد عربی نے جناب جنم لیا. ایک مجاہد اگر اس کو گھوڑا کی پیٹھ پر سوار کروا لے تو اللہ رب العزت اس گھوڑے کے سانس کی قسمیں یاد کرواتا ہے کہ ہاتھ کے ہمیں بھاگنے والے کو. تو جس مصطفیٰ جان رحمت کی والدہ نے انگلی پکڑ کر مصطفیٰ کو چلانا سکھایا تھا, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رگوں میں جس مقدس خاتون کا خون تھا ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. جب غازی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جائے تو اللہ اس کے گھوڑے کی قسم یاد فرمائے, تو جب حلیمہ مصطفیٰ کو اپنے گھر کوٹنی پر لے گئی ہوں گی تو کوٹنی اگر اچھی نہیں ہوگی تو پھر کب اچھی ہوگی. کائنات کا طبیب حاضر تو یہی ہے جناب, اسی کی لوان سے تو علی کی آنکھوں کو شفا ملتی ہے, اسی کے بھوک شریف سے تو ٹوٹی ہوئی ہڈیاں دھوتی ہے, اسی کے لوان دہن سے تو کھایا پانی دیتا ہوتا ہے, اسی کے لوان دہن سے تو جناب ایک لمحے میں مرض ختم ہو جاتا ہے. یہی اپنا لوان لگا دے تو زندگی بھر عطر لگانے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے. ہاں صحابی رسول کے پاس جناب ان کی ازواج آتی تھی نئے نئے طریقے کا عطر لگا کے, لیکن ایک دن کہنے لگی ماں ذرا سمجھ نہیں آتا تم کون سے عطر لگا کے آتے ہو, ہم نہ جانے کون سے عطر روز لگا کے آتے ہیں, مگر تیری خوشبو کے سامنے ہماری خوشبو مان پر جایا کرتی ہے, آخر بتاؤ تم کون سا عطر لگاتے ہو. جوان نے کہا تھا میں بتا دوں, کہا ہاں بالکل بتا دو, کہا ماجرا صرف اتنا ہے میرے بدن میں پریشانی ہو گئی تھی اور کچھ کھجلی سی ہو گئی تھی اور میں نے کائنات کے طبیب اعظم کی خدمت میں عرضی لگائی تھی یا رسول اللہ میرے بدن میں یہ پریشانی ہے. مصطفیٰ نے فرمایا لیٹ جا, میں لیٹ گیا, سرکار نے اپنی زبان مبارک سے اپنا دھوپ مبارک نکالا اور میرے بدن پہ مل دیا. وہ دن ہے آج کا دن ہے, آج تک میں نے خوشبو نہیں لگائی مگر جس میں مل بھی جاتا ہوں سب سے زیادہ میں ہی مہکتا رہا. یہ سرکار عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہے, جو اس سے نسبت یافتہ ہوا اس کا وقار اور بلندیوں کی ابھی دیکھی حال میں وارث علوم اعلی حضرت کا وصال ہوا. علامہ اختر رضا خان صاحب قبلہ قادری ازہری المعروف دارالشریعہ یا اللہ حضرت فاضلِ بریلوی علیہ رحمہ کے پڑ پوتے ہو, لکڑ پوتے ہو. حامد رضا خان صاحب حجت الاسلام کے لقب سے جو ملقب ہے, اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے ان کے پوتے, مگر ان کے جنازے کی آپ تصویریں دیکھیں یا جو لوگ گئے تھے ان سے پوچھیں کہ کیا منظر تھا. حال ہندوستان کا یہ ہے کہ اگر اکبر میں کوئی مار دیا جائے تو مسلمان پوچھنے نہیں جاتا, مگر عشق رسالت اپنے دل میں موجزن کر کے کوئی بندہ انتقال کرے تو دنیا اس کو سلامی دینے نظر آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غازی کو اگر گھوڑے کو اگر غازی سے نسبت ہو جائے تو جناب اس کی سانسوں کی قسم بھی رب کعبہ یاد فرماتا ہے, تو جن سانسوں سے مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہو اسے رب کعبہ کی بارگاہ میں مقبولیت کیوں نہیں ملے گی؟ جن سانسوں سے رب کعبہ کا ذکر ہوتا ہو وہ, ارے غازی اگر گھوڑے کا استعمال کرے تو اللہ اس گھوڑے کی سانسوں کا ذکر کر رہا ہے, تو جو اللہ کا ذکر کرنے والی سانسیں اور آوازیں ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں کس قدر مقبول ہوں گی. بڑی تیزی سے گفتگو ختم کر دو, وقت ہوا چلا جاتا ہے. اللہ رب العزت کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں سرکار عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھیں آپ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مصطفیٰ کا وصال میری گود میں ہوا. سرکار دو عالم علیہ السلام بیماری کی کیفیت میں تھے, سرکار دو عالم علیہ السلام کو تسلیم نے اپنا سر مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود میں رکھا ہوا تھا اور روح قبض رفوی سے پرواز کر, یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بظاہر اسی لیے موت دی گئی تاکہ دنیا جان جائے کہ کائنات کا, کائنات عالم کا سب سے بڑا اور ساری مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ پر جب اس خاندان گیتی سے بظاہر تشریف لے جا رہا ہے تو پھر کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ہمیں ہمیشہ رہنا, کروڑوں لوگ آپ کے ماننے والے ہیں مگر آپ کو زمین کے اندر جانا, زمین کے اندر جانا. اب سینکڑوں لاکھوں آپ پر جان دینے والے کیوں نہ ہو لیکن وہ لوگ بھی آپ کو زمین کے حوالے کر دیں گے. لیکن حافظ ملت نے کہا تھا زمین پر کام کرو گے تو زمین میں آرام کرو گے. اب یہ اعمال پر ڈیپینڈ ہے, جو دنیا تھی اسے تو بے وفائی کرتے ہوئے گڈھے کے سپرد کر دیا, مگر جو مدنی آقا ہے وہ قبر میں خود تشریف آور ہو کر قبر کو جنت نشان بنا دیتے. یہ اعمال پر ڈیپینڈ ہوتا ہے. اب یہاں رشتے داریاں کام آئے نہ آئے لیکن آپ کے درود پاک کی جناب والا ساری تسبیحات ضرور کام آئے. عرض یہ کر رہا تھا دنیا کا تو کام زمین کے حوالے کر دینا ہے مگر پھر زمین کیا سلوک کرتی ہے, آپ نے جو زمین کے اوپر وقت گزارا ہوگا وہ اسی حساب سے سلوک کیا جائے گا. اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم آپ کو قبر میں وسعت عطا فرمائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں جو بندہ ایمان لے کر اپنے ساتھ چلا گیا جہاں تک اس کی نظر پہنچے گی اللہ اس کی قبر کو اتنی دور چوڑا فرما دے گا, اپنی وسعت عطا فرما دے گا. سنیے, جب غازی کے گھوڑے کی سانس برکت والی ہے اور اس کی قسم ارشاد ہوئی ہے تو ذکر کرنے والے کی سانس بھی برکت والی ہے جس سے شفا ہوتی ہے. اب دیکھیے آپ ان کا استدلال, میں نے تو صرف یہ عرض کیا تھا کہ ذکر کرنے سے ذکر کرنے والی سانسیں مؤخر ہوئی اور جو ذاکر جو اللہ کا ذکر کرنے والا مصطفیٰ کی نعت پڑھنے والا ہوا وہ باوقار ہوا, مگر انہیں دنیا حکیمت امت کہتی ہے. مفتی احمد یار خان صاحب بدایونی کو فرمانے لگے دیکھیں اس سے شفا ملتی ہے, سمجھنے والا اسے سمجھ گیا, ایک جملہ فرمایا لیکن ظاہر سی بات ہے تفصیل سنائیں یا ترجمہ سنائیں اگر آپ کا ذہن حاضر ہے اور آپ کو علم کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی دعا اور جناب والا والدین کی دعا کی وجہ سے فیضان علم حاصل ہے تو آپ نے بات سمجھ آنی ہے, اور آپ سرسری طور پہ پڑھ کے چلے جائیں گے بات کو سمجھ لیا ہے. جس سے شفا ملتی ہے اسے کیا کہنا چاہ رہے ہیں, مطلب یہ کہ لوگ کہتے ہیں دم کیوں کرتے ہو, اس سے کیا ملتا ہے, اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے, اس سے کوئی ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے. آپ قرآن سے استدلال کر سکتے ہیں محترم, جب گھوڑے کی سانسیں اتنی باوقار ہوتی ہیں کہ اللہ اس کی قسم یاد فرماتا ہے تو قرآن جن سانسوں میں قرآن پڑھا جائے پھر اس بھوک کو اگر کسی مریض پر دیا جائے تو شفا مل جائے تو کون سی بڑی بات ہے. جب جانور کی سانسیں باوقار ہیں تو انسان اگر درود پاک پڑھ کے دم کرے تو سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد وہ گھوڑے ہیں جو پتھریلی زمین پر چلتے ہیں تو ان کے سونوں کی رگڑ سے آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں، خود جب پتھر کو زور سے رکھتا ہے اور گھوڑے کی سپیڈ تیز ہوتی ہے، پرانے دور کی بات ہے تو ایروپلین کا ٹائم ہے، لوگ گھوڑے کو دوڑتے ہوئے تو لوگ صرف اب جنگوں میں تو دیکھ نہیں سکتے، کریم کے سننے سے زیادہ عمل کی سعادت کا فرمائے۔ استغفر اللہ۔